automatyczne ekspresy do kawy, pralki, lodówki i zmywarki. Teraz kupuj taniej. Żegnamy reklamy. To program Trzeci Polskiego Radia, sobota, 18 lipca, minęła 16. Anna Kowalik-Brancati, zapraszam na serwis Trójki. Konsultacje w Brukseli w sprawie nowej propozycji szefa Rady Europejskiej. Reakcje są mieszane, donosi nasza korespondentka. Po testach na koronawirusa w Lublinie potwierdzono zakażenie u trzech zakonnic, dwojga dzieci i księdza. Śledztwo wyjaśni, co było przyczyną pożaru katedry w Nantes. Wstępnie mówi się o celowym podpaleniu. Mieszane reakcje na unijnym szczycie na najnowszą propozycję szefa Rady Europejskiej dotyczącą budżetu wspólnoty na najbliższych 7 lat i funduszu odbudowy po pandemii. Charles Michel przedstawił swoje projekty dziś przed południem. Później po dwugodzinnych obradach zarządził przerwę i rozpoczął dwustronne konsultacje. Rozmawiał m.in. z premierem Mateuszem Morawieckim. O szczegółach Beata Płomecka. Niektórzy unijni dyplomaci mówią, że ponad 20 krajów byłoby gotowych zaakceptować kształt funduszu odbudowy i warunki wypłaty pieniędzy. I właściwie tylko tak zwana grupa oszczędnych ma zastrzeżenia. To Holandia, Dania, Austria, Szwecja i Finlandia. Te państwa chcą zmniejszyć proponowany fundusz odbudowy. Ma on wynieść 750 miliardów euro, ale w nowej propozycji jest inna konstrukcja. Zmniejszona byłaby pula grantów z 0,5 biliona do 450 miliardów euro. Reszta to pożyczki. Przed nami jeszcze dyskusje o budżecie i klauzuli dotyczącej powiązania funduszy z praworządnością. To zapewne był jeden z tematów spotkania polskiego premiera z szefem Rady Europejskiej. Obecna propozycja jest złagodzona. Trudniej byłoby nakładać sankcje finansowe. Ponoć ma być jeszcze bardziej rozwodniona, by wyjść naprzeciw oczekiwaniom Polski i Węgier. Beata Płomecka, Polskie Radio, Bruksela. Trzy siostry zakonne, dwoje dzieci oraz ksiądz to nowe osoby zakażone koronawirusem w ognisku choroby wykrytym u sióstr Obliczanek w Lublinie. W sumie w mieście stwierdzono dziś 8 nowych przypadków zakażenia, z czego 6 osób miało styczność z zakonnicami, mówi rzeczniczka lubelskiego sanepidu Magdalena Smolińska-Kornas. Mamy potwierdzone wyniki zakażenia koronawirusem u 3 sióstr zakonnych i 2 dzieci związanych z rodzinnym domem dziecka prowadzonym przez osoby duchowne, przez siostry dominikanki. Kolejna osoba tego ogniska to jest ksiądz z parafii świętego Stanisława biskupa i męczennika w Lublinie przy ulicy Zbożowej. Teraz czekamy jeszcze na wyniki badań dzieci przedszkola prowadzonego przez siostry oraz ich rodziców, ich rodzin. Natomiast z racji tego, że mamy kolejne wyniki dodatnie, no to tutaj krąg osób objętych kwarantanną na pewno będzie coraz większy. W związku z zakażeniem księdza z parafii przy ulicy Zbożowej służby sanitarne apelują o pilny kontakt do wszystkich, którzy przyjmowali komunię w ubiegłą niedzielę podczas mszy o godzinie 11 lub 12.30. W ciągu ostatniej doby w całej Polsce wykryto 339 nowych przypadków zakażenia koronawirusem. 6 osób zmarło, 577 wyzdrowiało. Jest bezpiecznie, choć problem stanowi coraz większa liczba skuterów i szybkich motorówek. Wodne pogotowie ratunkowe podsumowało miesiąc sezonu żeglarskiego na Wielkich Jeziorach Mazurskich. Tegoroczny sezon z powodu pandemii rozpoczął się później, ale żeglarze nadrabiają ten czas, mówi Urszula Dylewska, dyżurna Mazurskiego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego. Teraz jest coraz więcej czarterów, w sumie chyba trudno znaleźć w ogóle wolną łódkę, ale początki były trudne, bo tak jak żeglarze, wodniacy, tak i my nie do końca wiedzieliśmy, jak to wszystko ugryźć. Jak zrobić, żeby było dobrze, bezpiecznie, no i przyjemnie dla turystów. Już mogę śmiało powiedzieć, że sezon pełną parą. Z Mazurskich Jezior znikają pływające platformy i ich kontrolę przeprowadził Urząd Żeglugi Śródlądowej. W tej chwili na wodzie pozostały 2 takie obiekty. Będzie śledztwo w sprawie okoliczności pożaru w katedrze świętych Piotra i Pawła w Nantes. Wstępne oględziny sugerują, że doszło do celowego podpalenia. A więcej na ten temat Marek Brzeziński. Prokurator Nantes zarządził wszczęcie dochodzenia w sprawie przyczyn pożaru w świątyni. Jego zdaniem najbardziej prawdopodobną tezą jest ta o celowym podpaleniu katedry. Strażacy, którzy specjalizują się w szukaniu przyczyn pożarów, stwierdzili, że ogień podłożono w 3 miejscach. Prokurator Piersen wyjaśnia. Wszczęto dochodzenie, prowadzi je policja kryminalna regionu pod kątem celowego podpalenia. Strażakom udało się w ciągu 2 godzin ugasić pożar. Spłynęły zabytkowe, liczące ponad 400 lat organy i drewniane podest. Według konserwatorów zabytków będzie można odrestaurować je w takim stanie, w jakim były, zanim strawił je ogień. Paryż, Marek Brzeziński, Polskie Radio. To był serwis Trójki.

Nie zapomniano utwory z musicalu Hair, oczywiście także z jego filmowej wersji zrealizowanej przez Milosza Formana. To był jeden z tych słynnych jego amerykańskich filmów, ale przecież realizował też wcześniej, tak zaczynał swoje filmy jeszcze w Czechosłowacji. I jedne i drugie będzie można zobaczyć w sierpniu podczas przeglądu Kino na granicy w Cieszynie i czeskim Cieszynie i o nim za chwilę porozmawiamy. Kamera! Trójkowo! Akcja! Filmowo! Nie udało się, jak to zwykle bywało na początku maja. Wszystko wskazuje na to, że uda się w sierpniu. W Trójkowo Filmowo łączymy się teraz z Cieszynem, bo tam właśnie już niedługo, w te wakacje, jednak odbędzie się w tym roku przegląd Kino na granicy w Cieszynie i w czeskim Cieszynie. A ze mną w Trójce Jolanta Dygoś, szefowa tego przeglądu. Potwierdzasz te informacje? Potwierdzam, chociaż boję się, tak nie wiem, czy pluć przez lewe ramię. No, chciałabym, żeby się udało, jak wiadomo, sytuacja jest dynamiczna, nic nie jest pewne. Myślę, że pandemia pokazała nam, że jak mamy plany A, B i C, to różnie bywa. Jak to się mówi, się diabeł cieszy. Ale potwierdzam, że oczywiście przygotowania idą pełną parą i marzymy o tym, żeby przegląd się odbył w Cieszynie i czeskim Cieszynie. Granica otwarta, przede wszystkim na to czekaliśmy. No właśnie, granicy. Jeszcze jakiś czas temu w Trójce bardzo się martwiłaś z tego powodu, że został zahamowany ten przygraniczny ruch, a przecież wiele osób jest powiązanych rodzinnie, zawodowo, czy w związku z miejscem zamieszkania właśnie z tą polską albo czeską stroną, z obiema. No tak, nawet mi wstyd mówić, że ja teraz myślę o sprawach organizacyjnych kina na granicy, bo przede wszystkim rozdzielono rodziny i był problem i dalej chyba jest troszkę jednak pracowników transgranicznych. Natomiast no myśmy oczywiście symbolicznie i to było, myślę, też nie żałujemy. No. Było to dla nas ważne, kiedy 1 maja spotkaliśmy się nad rzeką Olzą i przerzucaliśmy taśmę filmową i krzyczeliśmy do siebie. W tej chwili już się możemy spotykać, ale proszę Państwa, no nie jest tak łatwo u nas. Niestety jest to województwo śląskie i dość dramatyczna sytuacja jest w okręgu karwińskim. Tam jest w tej chwili wzrost zachorowań bardzo duży i no czekamy na ten spadek. No i liczymy, że wszystko będzie dobrze. Bardzo skomplikowane jest to, iż inne są u nas obostrzenia. Natomiast w całej Republice Czeskiej zdaje się już można robić imprezy do 500 osób, tylko nie w Karwińsku. Także tak to wszystko się zmienia, jest dynamicznie, ale pracujemy i boimy się, ale mamy też ogromną potrzebę spotkania się z naszymi przyjaciółmi, gośćmi. Bądźmy optymistami i mam nadzieję, że 21 sierpnia, bo to jest ten dzień, w którym miałby się zacząć w tym roku przegląd Kino na granicy. No mówmy na razie, że się zacznie. No właśnie, że wszystko będzie dobrze. Jakie w związku z tym plany, jaka formuła? No myśmy się długo zastanawiali nad tym. No, Kino na granicy nie jest imprezą. Kto był, ten wie, to nie jest impreza, która mogłaby się odbyć online. To jest jednak spotkanie człowieka z człowiekiem. I myślę, że to musi nastąpić. Oczywiście będziemy trzymać się wszystkich reżimów. No 21 powinien być dzień bardzo radosny. Nie tylko z powodu spotkania, ale udało nam się na otwarcie dostać film, o którym marzyliśmy, czyli Szarlatan Agnieszki Holland. Agnieszka Holland jest dla nas niezwykle ważna. Wiem, że nam kibicuje bardzo, ale też ona łączy te dwa światy, polski i czeski, więc na pewno zaczniemy Szarlatanem. Czyli absolutna premiera. To jest absolutna premiera, wszyscy na nią czekamy. On chyba tydzień wcześniej wchodzi do kin w Czechach. To jest film o takim uzdrowicielu, którego gra Paweł Trojan. Gra tam też jego syn. No myślę, że wolałabym dużo o tym filmie nie mówić, niech widzowie zobaczą. Myślę, że będą mieć taką możliwość, ponieważ planujemy przynajmniej dwa pokazy, bo musimy brać pod uwagę te obostrzone jednak ilości widzów. I jak zwykle to bywa, Kino na granicy rozpoczyna się w piątek. Rozpoczyna się w piątek. Tak, i potrwa Mamy do środy. Mamy pewne plany, mam nadzieję, że się uda to. Chcielibyśmy też zrobić tego dnia projekcję plenerową na tym moście, który był tak długo zamknięty. Chcielibyśmy tam pokazać Her Milosza Formana. To bo... piękny film w pięknym miejscu. Właśnie, no ale na razie trwają jeszcze rozmowy, bo to nie jest takie proste. Pół mostu jest polska, pół mostu ma czeska strona i po prostu to polega na tym, że musimy dużo, dużo pism napisać. No to piszcie te pisma i może się wszystko uda, jeszcze jest trochę czasu. Ale one są pisane cały czas, jeżeli od nas to będzie zależało. A film to jest ważny dla nas wszystkich, myślę, jest cudowny. Będzie też retrospektywa Milosza Formana, więc jakby w ramach tej retrospektywy też będzie się odbywać. Czyli to pierwsze plany programowe, przegląd 6 dni, czyli od 21 do 26 sierpnia. Sierpnia. No i właśnie, jak wiele imprez plenerowych, jak wiele jednak może w kinie? No, czy w teatrze w tym wypadku? Mamy teatr, mamy dwa kina, jedno po polskiej stronie, drugie po czeskiej, i mamy dwa ośrodki kultury. Planujemy, to też nie chciałabym mówić, bo to wszystko zależy też od finansów, ale na pewno będą projekty plenerowe, ale nie wiem, ile ich będzie i czy jest możliwe, żeby również w ciągu dnia uruchomić taką salę na powietrzu. Filmów będzie około 120. Myślę, że retrospektywy ciekawe, bo retrospektywa Milosza Formana, którego chyba wszyscy kochamy, będzie można zobaczyć jego filmy kręcone oczywiście w Czechosłowacji, ale też za granicą. Będzie retrospektywa Andrzeja Żuławskiego. No Andrzej Żuławski raczej nie nadaje się w plener. No to są filmy wymagające jednak pewnego skupienia. Wymagające oczywiście, ale też niezwykle ciekawe. Ma swoich wielbicieli zagorzałych i przeciwników oczywiście. Dwa cykle będą łaskotki, no idealne w plener, czyli filmy przyjemne. Będzie kino w sieci i dużo nowości polskich i czeskich. Między innymi bardzo czekamy na taki film nowy Sławka Choraka o Wacławie Hawlu. Nazywa się po prostu Havel. Bardzo dużo będziemy mieć takich imprez towarzyszących, które właśnie będą się w plenerze odbywać. Mianowicie taki cały cykl Literatura na granicy. I to będą rozmówki polsko-czeskie. Ja tu mogę zdradzić, że między innymi będzie, myślę, to będzie ciekawa bardzo rozmowa rabina miasta Pragi, ale też pisarza, scenarzysty Karola Sidona z ojcem Tomaszem Dostatnim. W takich parach będą polscy i czescy twórcy Petra Hulowa z Krzysztofem Wargą. Również planujemy pojedynek tłumaczy, bardzo też ciekawe, czyli dwójka tłumaczy wspiera się, wcześniej dostaje tekst, który tłumaczy, jest sędzia, który tłumaczą i później porównują te tłumaczenia. Co jeszcze? No koncerty. Planujemy koncerty. Na pewno będzie Pablo Paweł i Ludziki z Pawłem Stołtysem, to w ramach cyklu Literatura na granicy, oraz takiego czeskiego undergroundowego poety krychowskiego, zespół, który nazywa się Krych of Band. To jeszcze Sosnowski, Limbowski. Ponadto planujemy również takie atrakcje kulinarne. Mogę powiedzieć już, że jesienią pojawi się książka kucharska Wacława Hawla. Otóż Wacław Havel gotował i będzie taka kolacja według Hawla, więc spróbujemy pewnych dań. Będzie też, przyjedzie Janusz Palikot, który wydał teraz książkę o tym, co jeść do piwa i myślę, że będzie też degustacja tych potraw i tak dalej, i tak dalej. Realizujemy również z Komisją Europejską projekt European Green Deal, więc też będą warsztaty ekologiczne, koncert zespołu Recycling Band i wiele, wiele innych atrakcji. No to z tego, co słyszę, rzeczywiście program bardzo interesujący i bardzo różnorodny, bo przecież nie tylko filmowy. I o to też właśnie chciałem się zapytać, bo z tego, co mówisz, wynika, że zapraszacie w tym roku w sierpniu do Cieszyna gości. Do tej pory festiwale sobie różnie z tym radziły. Głównie odbywały się jednak wirtualnie, więc nie było problemu z zapraszaniem gości, bo to było łączenie tylko w sieci. Tu jednak spotkania bezpośrednie, tak? No tak, oczywiście z utrzymaniem dystansu. Tak, właśnie pracujemy nad regulaminami. To, co się da, zrobimy na pewno w plenerze, no ale też wcale myślę, że z tym utrzymaniem dystansu, jaki obowiązuje, jest, projekty są możliwe. Rozumiem, że na bieżąco uzupełniacie wszelkie informacje programowe. Tak, tak, stronę. Tak, jeszcze program się tworzy, jeszcze macie troszkę czasu. Gdzie szukać tych szczegółowych już informacji dotyczących filmów i wydarzeń towarzyszących? Szczegółowe informacje na www.kinonagranicy.pl. Ja może chciałam powiedzieć do naszych stałych bywalców, że w tym roku troszkę inaczej będzie, że powinniśmy zaraz w pierwszych dniach, no marzeniem jest 1 sierpnia, opublikować kalendarz projekcji. I w tym roku będzie konieczność rezerwacji, będziecie Państwo mieli tydzień na rezerwację miejsc w konkretnych obiektach. Nie chcemy, chcemy uniknąć tłoku, chcemy uniknąć jakiejś niepewności. Wszystko odbędzie się tutaj, w tym przypadku wirtualnie. I również jedno chciałam powiedzieć, a propos różnych festiwali. Mamy taki pomysł, żeby zaprosić dyrektorów różnych festiwali i żebyśmy poprowadzili taką dyskusję. Myślę, że ona będzie raczej branżowa, ale myślę, że nie zamknięta, na temat przyszłości festiwali, ale też podzieleniu się doświadczeniami. Myślę, że Krzysztof Gierat, Krakowski Festiwal Filmowy, opowie o tym, to był festiwal, który był pierwszy zrealizowany całkowicie w sieci. Są też festiwale hybrydowe, więc myślę, że oni również podzielą się doświadczeniami. Myślę też o czeskich festiwalach. Trochę inaczej działały Karlowe Wary, gdzie projekty były w różnych kinach w całej Republice, ale na przykład przed nami, 2 tygodnie wcześniej, odbywa się taka bratnia impreza, letnia filmowa szkoła w Uherskim Radziszu. I oni również idą w formę tradycyjną, tak jak i my. Ja chciałam powiedzieć, że bardzo się boimy oczywiście, ale uważamy, że jednak wiele rzeczy się otworzyło. Ludzie podróżują, ludzie spotykają się na plaży, spotykają się w knajpkach, że mamy nadzieję, że z tym właśnie utrzymywaniem dystansu jest to możliwe. No i oby tak rzeczywiście było i oby te wszystkie plany bardzo ambitne zostały zrealizowane, żeby wszystko wam się udało. Czyli co? Zapraszamy na tegoroczny przegląd Kino na granicy do Cieszyna, tak? I czeskiego Cieszyna. Przypomnij termin. 21-26 sierpnia. Proszę trzymać kciuki, naprawdę bardzo, bardzo się staramy. Dziękuję bardzo, trzymamy. Była z nami Jolanta Dygoś, szefowa Kina na Granicy. Dziękuję Ci bardzo za rozmowę. Dziękuję bardzo. A po czeskich akcentach czas na te skandynawskie. Przed spotkaniem z islandzkim reżyserem Grimurem Hakonarssonem proponuję coś z Norwegii, czyli grupa Røyksopp. Hello, I'm Grímur Hákonarsson, the director of Rams. I think you should go and see Rams in cinema coming out in Poland. Tym razem Grímur Hákonarsson powitał nas po angielsku, ale oczywiście ważne są tutaj wszelkie wpływy skandynawskie, w tym wypadku dokładnie islandzkie. To ważny twórca, nie dość, że jeden z najbardziej znanych właśnie w swoim kraju, to też twórca, który otworzył w tym roku w czwartek w Darłowie 20 już Festiwal Filmów Skandynawskich. Tamtejsza publiczność miała szansę zobaczyć jeszcze przedpremierowo jego najnowszy film Daleko od Reykjaviku. Na oficjalną polską premierę tego tytułu jeszcze poczekamy, ta planowana jest dopiero na początku września, ale myślę, że warto przypomnieć sobie poprzedni film reżysera. Też był głośny, też podobał się publiczności. No i nie ma teraz problemu, żeby znaleźć go w sieci. To Barany, islandzka opowieść. Za chwilę o tym filmie porozmawiamy. A ja też przypominam, że jeszcze dziś wieczorem i także jutro 20. Festiwal Filmów Skandynawskich w Darłowie. To propozycja dla tych, którzy tam właśnie spędzają wakacje. Warto się wybrać wieczorem na pokazy filmów skandynawskich, a w ciągu dnia jeszcze w niedzielę także propozycje dla młodych odbiorców. Za chwilę w Trójce spotkanie z Grímurem Hákonarssonem. Kamera! Trójkowo. Akcja! Filmowo. Jesteś również autorem scenariusza. Czy to jest w jakiejś części twoja osobista historia, może rodzinna? Tak, czasem wydaje mi się, że może to być historia o mojej rodzinie. Moi rodzice wychowywali się na farmie. Mój dziadek był farmerem, więc można powiedzieć, że rzeczywiście farma miała duży wpływ na moje życie. Ale ta historia dwóch braci, którzy ze sobą nie rozmawiają od 40 lat, nie jest w żaden sposób związana z moją rodziną. To historia, o której usłyszałem, która wydarzyła się naprawdę na islandzkiej wsi. No właśnie, jak trafiłeś na tę historię? Mój ojciec pracował dla Ministerstwa Rolnictwa. Dużo podróżował po Islandii, po islandzkich wsiach, poznawał wielu farmerów i właśnie on usłyszał historię o tych dwóch braciach, spotkał się z nimi i później mi o tym opowiedział. A jaki był twój stosunek do Baranów przed filmem i po jego ukończeniu? Zanim nakręciłem film, nie myślałem szczególnie o owcach i baranach. Nie miałem wyrobionej opinii na ten temat, na temat tych zwierząt. Natomiast po nakręceniu filmu teraz, kiedy jeżdżę po Islandii, to zdecydowanie bardziej się im przyglądam, więcej zauważam. Przyglądam się ich mięśniom tylnych nóg. Częściej o nich myślę. Zawsze mówi się, że najtrudniej pracuje się z dziećmi i ze zwierzętami w filmie. Ty pracujesz ze zwierzętami i starszymi osobami. Tak, wcześniej przed nakręceniem filmu nie miałem zbyt dużej styczności z owcami i trochę się tego obawiałem. Wszyscy, którzy czytali scenariusz, też mieli podobne obawy. Czytaliśmy książki o innych reżyserach, którzy mieli swoje problemy w pracy z baranami. Natomiast ja trafiłem, muszę przyznać, na wyjątkowo spokojne stado, które bardzo dobrze współpracowało z filmowcami. Bardzo współpracujący, to trzeba zauważyć, był też pies. Tak, to prawda, ale mieliśmy trenera zarówno do owiec, jak i do psa. Natomiast największym problemem było nauczyć tego psa trzymać w pysku kawałek papieru, bo w filmie to właśnie pies dostarcza wiadomości pisane przez bohaterów na papierze, trzymając je właśnie w pysku. Co cię bardziej interesowało? Czy ta dramatyczna historia wieloletniej kłótni między braćmi, czy może te elementy specyficznego humoru, jaki pojawia się w filmie? Zawsze poprzez moje filmy staram się przekazać jakąś istotną treść, pokazać ludziom coś nowego, coś, z czego może nie zdawali sobie wcześniej sprawy. I tutaj też chciałem miastowym ludziom, mieszkańcom większych metropolii, opowiedzieć o tym, co to znaczy hodować owce. What sheep farming is about. No właśnie, jak to jest z tymi owcami na Islandii, bo z perspektywy odległego kraju jak Polska, to jednak jest trochę egzotyka. Dla nas owce są bardzo ważne. Nie mamy zbyt wielu gatunków zwierząt na Islandii. Owce to element naszej kultury i w ogóle ważne zwierzęta dla przeżycia. Jeżeli na przykład wybuchł wulkan i owce umierały, umierali również wtedy ludzie. Dlatego owce zawsze były ważne. Na początku filmu zresztą jeden z bohaterów czyta wiersz, w którym zawarty jest przekaz mówiący o tym, jak ważne są związki z tymi zwierzętami. Czy można powiedzieć, że owce, barany to są właśnie takie narodowe zwierzęta? Tak, oczywiście. Gdybyśmy mieli jakieś zwierzę umieścić na islandzkiej fladze, to byłyby to właśnie owce. A cóż to są za miejsca, w których film był kręcony, bo to jest północ Islandii. To są miejsca, których specjalnie szukałeś, wybierałeś, czy były ci znane? Musiałem trochę poszukać tych miejsc, jeździłem po całej Islandii, poszukując idealnego miejsca. A miejsce, które widzimy w filmie, było idealne, ponieważ znajdowały się tam gospodarstwa, które świetnie nadawały się do opowiedzenia tej historii. Poza tym ta dolina słynie właśnie z hodowli owiec. Mają tam bardzo dobre gatunki, które bardzo często wygrywają w rozmaitych konkursach dla hodowców. Jest to też miejsce oddalone od świata, odludne, więc idealnie pasowało do historii, którą chciałem opowiedzieć. Znalazłem to miejsce jeszcze w trakcie pisania scenariusza, co jest o tyle ciekawe, że samo miejsce było dla mnie inspirujące do tego, co napisałem. Dzięki temu też umieściłem w scenariuszu pewne rzeczy, które miałem w głowie. Ciekaw jestem, czy też pisząc scenariusz myślałeś już o konkretnych aktorach. Myślałem o aktorze, który zagrał Kidiego, ponieważ widziałem go wcześniej na ekranie. Idealnie nadawał się do roli ponurego i awanturującego się starszego mężczyzny. Natomiast w wypadku roli Gumiego pomyślałem początkowo o kimś innym, ale bardzo się cieszę z wyboru. To jest aktor, z tego co wiem, znany, popularny na Islandii. Tak, ten, który zagrał Gumiego, jest bardzo znany, bardzo popularny na Islandii. Jest znaną gwiazdą telewizyjną do tego stopnia, że ludzie często zaczepiają go na ulicach. Ale też poza tym jest po prostu świetnym aktorem, który potrafi zagrać bardzo różne role. Zarówno świetnie odnajduje się w filmach komediowych, jak i w takich właśnie dramatach jak Barany. Tu ważna była ta relacja między braćmi, ten konflikt między nimi. Jak reżyserowałeś, czy próbowałeś wpływać na relacje między aktorami grającymi te role? Ten konflikt nie kryje się w słowach, nie ma go w dialogach. Jest raczej w spojrzeniach i w gestach. I tak naprawdę to było to, do czego aktorzy nie byli przyzwyczajeni. Zwykle jednak pracują z dialogami, natomiast tutaj robiliśmy dużo prób, a oni musieli grać bez użycia słów. Musieli posłużyć się właśnie spojrzeniem, gestem i ten konflikt musiał być pokazany w trochę inny sposób. W scenariuszu było również dużo informacji o ich historii, to czego nie widzimy w filmie, o dzieciństwie głównych bohaterów, o tym co się wcześniej wydarzyło między nimi. Aktorzy mieli więc szansę poznać lepiej życie swoich postaci, więc myślę, że w końcu było im dużo łatwiej zagrać takich bohaterów. Poznali tę całą historię, której de facto w filmie nie znajdziemy. Wiemy już, że inspirowałeś się prawdziwą historią. Czy nie dziwiło cię, że można ze sobą nie rozmawiać 40 lat? Dla mnie ta historia była przede wszystkim zabawna i to mnie chyba w niej najbardziej zainteresowało, bo wydawała się być tak absurdalna. To, że można ze sobą nie rozmawiać przez 40 lat, mieszkając obok siebie. I tak naprawdę, kiedy usłyszałem tę opowieść po raz pierwszy, od razu zrozumiałem, że jest to świetna historia na film. No bo jak można ze sobą nie rozmawiać przez tyle lat? Zawsze bardzo ważne jest przy pisaniu scenariusza, by mieć właściwą historię, mieć dobry pomysł. Wydawało mi się, że z jednej strony to jest prosta opowieść, a z drugiej pełna wszystkiego, ma wiele warstw i tak naprawdę można dzięki niej bardzo wiele opowiedzieć. Trzeba zauważyć, że twój film sobie bardzo dobrze radził na festiwalach, znalazł się na krótkiej liście oscarowej. Który z tych sukcesów wielu najbardziej cię ucieszył? Najbardziej cieszę się z nagrody w Cannes, z wygranej w sekcji Ansochtergach. To największa nagroda, jaką kiedykolwiek zdobyłem i w ogóle uważam, że w Cannes nagrody dostają najciekawsze tytuły, więc ta nagroda może mnie najbardziej cieszy. Jakieś specjalne zaproszenie dla polskiej widowni na film? Tak. Mój film jest przykładem współpracy między filmowcami islandzkimi i polskimi. Powstał w koprodukcji z Polską, mam również polskiego agenta sprzedaży. Więc wydaje mi się, że to jest coraz powszechniejsza praktyka. No i mam nadzieję, że tak będzie dalej. Na razie z tej współpracy jestem bardzo zadowolony. Jeszcze zaproszenie po islandzku od Grimura Hakonarsona. Rzeczywiście film Barany, islandzka opowieść, to była koprodukcja Islandia, Polska, Dania, Norwegia. Kto widział ten film, bo miał on swoją oficjalną polską premierę 5 lat temu, myślę, że z przyjemnością do niego wróci, a jeśli ktoś nigdy nie widział, to bez problemu znajdzie teraz w sieci. Bardzo polecam. A jeśli mamy przez chwilę jeszcze pomyśleć o Islandii, to zostańmy na kilka minut w zbiorki. Oczywiście dziś i jutro zapraszam jeszcze na pokazy 20. Festiwalu Filmów Skandynawskich w Darłowie. Islandii wracamy już do Polski, by jeszcze dzisiaj w Trójkowo Filmowo przypomnieć o wielu wakacyjnych możliwościach spędzenia miło czasu, oczywiście z filmem na przykład w plenerze, bo takich propozycji jest najwięcej. Oczywiście są już otwarte od pewnego czasu kina stacjonarne. Nie wszędzie i jeszcze nie wszystkie, ale coraz ich więcej. Natomiast ja pamiętam, że te pierwsze w czasach pandemii kina, które otworzyły się, to były kina samochodowe. I właśnie o tym za chwilę w audycji porozmawiamy, bo mogłoby się wydawać, że kina samochodowe lata świetności mają już za sobą, no ale wszystko się w tym roku zmieniło. W związku z sytuacją pandemii i ograniczeniu działania kin tradycyjnych na terenie całego kraju organizowanych jest coraz więcej właśnie seansów na świeżym powietrzu. I o sytuacji kin samochodowych w Polsce, o tym jak bezpiecznie korzystać z tego typu projekcji z Tomaszem Mazurkiewiczem, szefem warszawskiego kina Syreni Brzeg, rozmawiał Michał Piwko. Kina samochodowe. Jeden z symboli popkultury wtopiony w wizerunek Ameryki z drugiej połowy XX wieku. Do Polski trafiły na początku lat 90. W czasach społecznej izolacji przeżywają swój mały renesans. Uruchomiliśmy kino samochodowe Syreni Brzeg. Prowadzimy agencję eventową, tak jak dużo firm eventowych w marcu schowało głowę w piasek. My również to zrobiliśmy, ale nie wytrzymaliśmy zbyt długo i zaczęliśmy szukać pomysłu, bo to półtora miesiąca ciężkiej pracy, ale myślę, że efekt cieszy się dużym powodzeniem. Mam nadzieję, że wpisze się w taki kalendarz kulturalny i za rok będziemy wszyscy szukać gdzieś na mapie, gdzie mamy najbliżej takie kino samochodowe, tak więc myślę, że bardzo fajna forma aktualnie legalnej kultury. W okresie konieczności zachowania dystansu oglądanie filmu z wnętrza auta wydaje się być idealnym rozwiązaniem łączącym możliwość korzystania z rozrywki poza domem z pełnym zachowaniem zasad bezpieczeństwa. Należy zakupić bilet najprościej online. Wtedy dostajemy SMS-em bilet w formie kodu QR, który możemy zeskanować przez szybę, czyli bez kontaktu. Wjeżdżamy, parkujemy samochód w strefie wyznaczonej przez naszą obsługę. Każdy dostaje 25 metrów swojej prywatnej strefy, w której parkuje samochód, następnie oczekuje na seans. Mamy tak przygotowaną strefę, że każdy może sobie wyjść, kiedy chce z samochodu, bezpiecznie przejść na przykład do toalety. Miejsca są naprawdę spore, ale też może i wyjechać samochodem, kiedy chce. A co z dźwiękiem? Jak przekazywany jest do wnętrza auta? Głos jest bezpośrednio z odbiornika radiowego, akurat nasze kino ma częstotliwość, to i pół FM. Jest to wygodne, nie musimy nasłuchiwać się z głośników, więc bardzo prosta i zarazem wygodna forma. A jak jest z innymi środkami transportu? Do takiego kina można też na przykład przyjechać motocyklem? Nie, tylko i wyłącznie samochody osobowe, przy czym rozporządzenie mówi o 50% miejsc w samochodzie, które możemy zajmować. Musimy tego przestrzegać. W czasie wakacji seanse w kinach samochodowych odbywają się na terenie całego kraju. Wśród miast m.in. Warszawa, Wrocław, Opole, Białystok, Chorzów, Gdańsk, Kielce, Bydgoszcz, Poznań, Gdynia i Lublin. Część organizatorów zdecydowała się na bezpłatną formę projekcji. Na pokazach biletowanych ceny wahają się w okolicach 40 zł od samochodu. Repertuar od klasyki przez kino arthouse'owe po największe hity ostatnich miesięcy. Każdy powinien znaleźć coś dla siebie. Zapraszam Państwa do kina samochodowego na seans przy przepięknym zachodzie słońca w swojej bezpiecznej strefie. Myślę, że to bardzo fajna forma spędzenia miło czasu razem. Serdecznie zapraszam. Dziękujemy za to zaproszenie. Z Tomaszem Mazurkiewiczem, szefem warszawskiego kina Syreni Brzeg, rozmawiał Michał Piwko, ale oczywiście tych możliwości w Polsce jest znacznie więcej, także możemy oglądać filmy i wybrać się do kina własnym samochodem. To jeszcze jedna atrakcja. To pomyślałem sobie, że teraz warto sięgnąć po utwór z filmu na przykład Baby Driver, no to niech będzie egipskie reggae. Trójką Filmową dziś jeszcze kilka propozycji filmowych na całe wakacje, ale zacznijmy od aktualności, bo to premiera tego tygodnia. Maciej Zabojszcz. Od piątku w kinach w całej Polsce film Ojciec w serii Krystyny Grozewej i Petera Walchanowa. Film bułgarski, zdobywca głównej nagrody na ubiegłorocznym festiwalu w Karlowych Warach oraz mnóstwa innych nagród na festiwalach całego świata, a także film będący bułgarskim kandydatem do Oscara. Film jest tragikomedią opowiadającą o konflikcie między ojcem i synem, który narasta tuż po pogrzebie matki i żony. Przekształca się to w mnóstwo drobnych konfliktów, absurdalnych, ciekawych. Jest pełną absurdów satyrą rodzinną, koncentrującą się na konflikcie między ojcem i synem. Każdy z nich ma swoją odrębną wizję świata, odrębną wizję kilku najbliższych dni i do czego to doprowadzi, dowiedzą się Państwo, oglądając się. Ze względu na mnóstwo elementów komediowych to dobra propozycja na wakacje. Film jest do zobaczenia w kinach studyjnych w całej Polsce, a także na specjalnych seansach na platformie mojeekino.pl. To premiera tego tygodnia od wczoraj. Ojciec, bułgarska tragikomedia już w naszych kinach. No to zajrzyjmy może do jednego z kin studyjnych, na przykład do krakowskiego kina Pod Baranami. Marynia Gierat. Wakacje to kinobranie. To już nasza tradycja, żeby w kinie Pod Baranami co roku w wakacje wracać do filmów z minionych miesięcy, z minionego sezonu, ale też wyłapywać jakieś starsze tytuły, które warto przypomnieć. I wydaje się, że taka propozycja właśnie kinobranie, czyli dużo tytułów w niedużej cenie, może być właściwie dobrym sposobem na powolne przyzwyczajanie naszych widzów z powrotem do zwyczaju chodzenia do kina. Tych tytułów jest rzeczywiście mnóstwo. Ale też warto wspomnieć, że program w kinie stacjonarnym, w naszych salach kinowych, będzie też uzupełniony przez dodatkowe filmy również właśnie w ramach e-kinobrania tym razem w naszych wirtualnych salach, czyli na e-kino-pod-baranami.pl. Czyli zapraszamy jak kto woli, albo po prostu do kina Pod Baranami przy krakowskim rynku, albo do internetu. Taka opcja w tym roku i cieszę się, że właśnie tym dużym festiwalem wracamy, żeby oglądać filmy wspólnie, nie solo przed ekranem monitora. A wśród wielu propozycji filmowych na wakacje są te absolutnie plenerowe i o takiej właśnie propozycji teraz Paweł Adamski. Najdłuższy wakacyjny festiwal filmowy Sopockie Molo i Zakopiańskie Krupówki zamieniły się już w najpiękniejsze kina pod gwiazdami, ale również Giżycko, czyli we wszystkie wtorki i środy sumujemy w Giżycku przy Ekomarinie, gdzie filmy można również oglądać przy sumowanych jachtów. Z wody. Z wody, z wody. Mhm. Tak. I tak będzie do końca wakacji, tak do końca sierpnia. Do końca wakacji, tak. Mhm. Do końca wakacji 62 dni projekcji, czyli całe dwa miesiące, cały lipiec i sierpień. W plenerze, wszystko bezpiecznie, wszystko w bezpiecznym dystansie społecznym. Zasiadamy na leżaczkach czy na ławach góralskich. Mamy taką covidową wersję tego festiwalu, ale już mamy te pierwsze reakcje ludzi na molo w Sopocie czy w Zakopanem. Bardzo chętnie mierzą sobie temperaturę, bardzo chętnie sprawdzają, czy są zdrowi i z wielką przyjemnością siadają w tym dystansie społecznym oglądać wspaniałe kino. Myślę, że tego wszyscy bardzo potrzebowaliśmy. Jestem bardzo szczęśliwy, że 13. edycja festiwalu odbywa się tego lata i zapraszamy oczywiście do najpiękniejszych polskich kurortów, czyli do Sopotu Zakopanego i we wszystkie wtorki środy do Giżycka. Swoje urokliwe miejsca ma również stolica. O tym, co w Warszawie, Karolina Brzozowska z Filmoteki Narodowej Instytutu Audiowizualnego. Nie podległa miejsce spotkań w ogrodzie w bardzo urokliwym miejscu. Więc aura bardzo przyjemna. Muzyczne retro kino pod chmurką zaczyna się w połowie lipca, natomiast potrwa aż do początku września, tak? Tak, aż do początku września i tutaj zapraszamy na komedię, na melodramaty. Rozpoczynamy bardzo silnym wątkiem tanecznym. Później te wątki taneczne będą lekko przemycane. Gdzieś się pojawi bal z Jadwigą Smosarską, z Inią Benicą, z Norą Ney. Pojawią się znakomici przedwojenni kompozytorzy, a na zakończenie wrócimy do twórczości Aleksandra Herca i też tutaj ponownie kino nieme, Ludzie bez jutra z muzyką warszawskiego tria jazzowego i ponownie jest to takie spotkanie przedwojennego kina ze współczesnymi muzykami, którzy próbują na nowo ożywić ten film i ożywić tą historię w ich interpretacji muzycznej. Pokazy w plenerze zaczynają się wieczorem. Tak, w lipcu jest to godzina 21:00. A już sierpień i wrzesień to 20:30. Przypomnijmy, gdzie? W Łazienkach, niepodległa miejsce spotkań w ogródku. W momencie, kiedy pogoda nie będzie nam sprzyjać, Przeniesiemy się pod część zadaszczoną, więc jesteśmy przygotowani. Niezależnie od pogody. Czy słońce, czy deszcz, wakacje filmowe trwają i wakacyjne imprezy filmowe wyrastają w tej chwili jak grzyby po deszczu. Myślę, że wszyscy jesteśmy ich bardzo, bardzo spragnieni. Zaczęliśmy dzisiaj trójko filmowo od musicalu. To było Her. To może musicalem też audycję zakończymy. Tym razem Evita, no i właściwie marzenie o dalekiej podróży aż do Buenos Aires. Madonna, a ja już powiem do usłyszenia, Ryszard Jaźwiński. Gonna get in me just a little touch of star quality. Fill me up with your heat, with your noise, with your dirt over to me. Let me dance to your beat, make it loud, let it hurt, run it through me. Don't hold back, you are certain to impress. Tell the driver this is where I'm staying. Me dressed up somewhere to go, we'll put on a show. Take me in at your flood, give me speed, give me light, set me humming. Shoot me up with your blood, warm me up with your nights, watch me coming. All I want is a whole lot of excess. Tell the singer this is where I'm playing. Gonna get in me just a little touch of star quality. And if ever I go too far, it's because of the things you are. Beautiful town, I love you. And if I need a moment's rest, give your love a love. Ogłoszenie prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów. W trudnych czasach łatwiej wpaść w pułapkę i nabrać się na alternatywną inwestycję finansową. Uważaj na oferty, które fałszywie obiecują szybki, pewny i wysoki zysk bez ryzyka. Otrzymałeś e-mail lub SMS z taką ofertą? Ktoś kusi cię nią w mediach społecznościowych? Uważaj, to może być oszustwo lub próba kradzieży. Zanim zdecydujesz, sprawdzaj, czytaj, pytaj. Bezpłatna porada konsumencka. 801-440-220. Ogłoszenie prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów. Zapraszamy do reklamy. Teraz w MediaMarkt. Weekendowa oferta. Duże AGD do zabudowy w zestawie taniej aż do 15%. Na przykład kupując zestaw czterech urządzeń do zabudowy Beko oszczędzisz 807 zł. MediaMarkt. Lato to słońce, upał i dużo ruchu na świeżym powietrzu. Upały to nie są żarty. Osłabienie, ciągłe pragnienie i brak energii. Wraz z potem możesz stracić cenne elektrolity i minerały. Potrzebujesz orzeźwienia. Litorsal. Suplement diety nawadnia, szybko gasi pragnienie, utrzymuje prawidłowy poziom płynów i elektrolitów podczas upałów i wysiłku fizycznego. Litorsal. Dostępny w aptekach.